dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, dzień dobry. Jest 9:00, a to czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Osoby mające wiedzę o korupcji w Kolegium Humanum wzywa do zgłaszania się do CBA rzecznik koordynatora służb specjalnych. Ulewy na miarę półrocznych opadów zapowiadają na południowym zachodzie Polski synoptycy. W Polsce gości dziś szef amerykańskiej dyplomacji. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wezwał osoby zamieszane w sprawę Kolegium Humanum, aby same zgłaszały się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. We wpisie na Platformie X Jacek Dobrzyński dodał, że osoby te będą mogły skorzystać z klauzuli niekaralności. Wczoraj został zatrzymany były europoseł PiS Ryszard Czarnecki oraz jego żona Emilia H. Zatrzymania były związane z prowadzonym przez CBA oraz katowickich prokuratorów śledztwem dotyczącym nieprawidłowości i podejrzeniem korupcji w Kolegium Humanum. Żona zatrzymanego polityka jest pracownicą tej uczelni. To kolejny problem dotyczący korzyści majątkowych, które były europoseł musi szybko wyjaśnić, mówi deputowany Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. No chciałbym mu życzyć, żeby wyjaśnił wszystkie swoje problemy, bo one się kładą cieniem oczywiście w dużo szerszym kontekście. Nie tylko to są jego osobiste problemy, ale nad wszystkich jako wizerunkowe. Natomiast w tym wypadku zatrzymanie ma związek zupełnie z czymś innym, o czym nie wiedzieliśmy do tej pory, a więc aktywnością w Kolegium Humanum. Były europoseł PiS ma usłyszeć zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych za dyplomy Kolegium Humanum. Uczelnia działała od 2018 roku w Warszawie, oferowała możliwość zrobienia dyplomów MBA pozwalających m.in. na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych państwowych spółek. Rekordowe ulewy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zapowiadają synoptycy. Do niedzieli na południowym zachodzie Polski może spaść tyle deszczu, ile wynosi norma dla półrocza, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powodzie mogą wystąpić jutro, ale stany alarmowe na rzekach w tym regionie mogą zostać przekroczone dziś po południu. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Odrze i w miastach nad Odrą, mówi hydrolog Jan Szymankiewicz. Największych wzrostów stanu wody i tym samym zagrożenia powodziowego na obszarach miejskich spodziewamy się w piątek i sobotę. Najbardziej zagrożone są mniejsze rzeki na górskich dopływach Sudetów oraz Przedgórza Sudeckiego, czyli lewostronne dopływy Odry, ale poważne zagrożenie będzie też stanowić powódź na obszarach miejskich. Rzecznik Straży Pożarnej radzi, aby zabezpieczyć niżej położone piwnice i garaże, na przykład workami z piaskiem. Należy przygotować się na trudne warunki pogodowe, podkreśla Karol Kieszkowski. Budynek zasilany głównie prądem. Tutaj warto mieć w zapasie baterię, latarkę, jakieś świece czy palnik gazowy, chociażby turystyczny, właśnie po to, żeby być samowystarczalnym, bo ta sytuacja rzeczywiście będzie trudna. Zamknijmy dokładnie drzwi, okna, sprawdźmy, czy nie ma tu jakichś uszkodzeń dachu czy elewacji, bo to może być kluczowe. Intensywny deszcz może po prostu wdzierać się wszędzie do naszych domów. Jutro ulewy dotrą do Wielkopolski, ziemi łódzkiej i województwa kujawsko-pomorskiego, a w sobotę na północ i wschód kraju. Waszyngton, Londyn i Kijów dyskutują o poszerzeniu terytorium wewnątrz Rosji, na które Ukraina może uderzać bronią wyprodukowaną w USA i Wielkiej Brytanii. O zdjęciu ograniczeń na użycie pocisków dalekiego zasięgu rozmawiał wczoraj w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. O sprawę był pytany Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej z Polski 2050 w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Jest z jednej strony ofensywa ukraińska, aby uzyskać broń, aby uzyskać polityczne wsparcie, aby uzyskać zgodę przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Niemiec na użycie broni na dalsze odległości, w głąb zaplecza frontu, który tworzą Rosjanie, bo inne państwa, które takie systemy dostarczają, tak naprawdę nie tworzą ograniczeń. Jeśli oni dostaną zgodę na użycie tej broni w głąb Rosji, to będzie to eskalacja konfliktu, to może doprowadzić do eskalacji. No czasami eskalacja jest niezbędna. Amerykański sekretarz stanu poinformował wczoraj, że o pozwoleniu dla ukraińskich sił zbrojnych na przeprowadzenie ataków na terytorium Rosji będą rozmawiali prezydent Joe Biden i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Rosyjska armia przesunęła się o kilka kilometrów do przodu w Donbasie. Wojska Putina kontynuują też kontratak w zajętym przez Ukraińców obwodzie kurskim. Rosyjska armia zdołała przesunąć swoje pozycje o ponad kilometr w kierunku przedmieść strategicznie ważnego miasta Pokrowsk. Rosjanie zintensyfikowali także ataki około 20 kilometrów na południowy wschód od Pokrowska w kierunku miasta Kurachowe. Trwają walki w rosyjskim obwodzie kurskim. Rosjanie w ramach kontruderzeń mogli zająć tam kilka niewielkich miejscowości, ale do dokładna skala rosyjskiej operacji nie jest znana. Może to jednak być, zdaniem ekspertów, początek próby odbicia z rąk Ukraińców zajętego terytorium. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w pożarze w centrum Szczecina. Ogień pojawił się przed 6 w mieszkaniu na 3 piętrze kamienicy przy Alei Piastów. Strażacy ewakuowali 20 osób, mówi jedna z mieszkanek. Ja mieszkam od oficyny, nie w podwórku, i słyszałam, coś się dzieje, patrzę, prądu nie ma nic, słyszałam, co patrzy tutaj. Widzę, właśnie gaszą, prawdopodobnie do góry, aż ogień poszedł, że po prostu dach jest, też pozalewali. Jak mówi rzecznik Straży Pożarnej Franciszek Goliński, w pożarze zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Zgłaszały dolegliwości w związku z potrucią gazami pożarowymi. Zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego i przewiezione do szpitala na dalsze badania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek wciąż odpoczywa po trudach trwającego sezonu, ale już niedługo chwyci za walizki, by polecieć do Seulu, gdzie zagra w turnieju rangi 500. Później zagra w tysięczniku w Pekinie, w kolejnych turniejach w Wuhan i w Tokio. Od 2 listopada będzie rywalizować w WTA Finals. Finałowy turniej zostanie rozegrany w Riadzie. W zeszłym roku panie grały w Meksyku, w Cancun, modląc się, by nie runęły prowizorycznie zainstalowane trybuny. Obecnie w Guadalajarze przebywa Magdalena Fręch, która wieczorem w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashley Krieger. Także wieczorową porą w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce. W hali Legionów podejmą rywali z Zagrzebia, rywali wymagających, przekonuje Arkadiusz Moryto. To nie jest drużyna, którą można sobie od razu przypisać punkty w grupie, więc będzie ciężkie spotkanie. Bazują na swojej bardzo mocnej obronie. Ciężko się przez nią przedrzeć, a kiedy się już da radę przedostać przez tych rosłych zawodników, no to stoi bramkarz, który też w tamtym roku przedstawił się ładnie w Lidze Mistrzów i bronił na bardzo wysokich procentach, więc nie będzie łatwo, gramy u siebie, więc liczymy na to, że kibice nam dodatkowo pomogą. Początek meczu o 20:45. Przypomnę, że wczoraj Orlen Wisła Płock przegrała ze Sportingiem Lizbona. A za oceanem amerykańskie sportowe media zdominowała koszykówkę kobiet, to za sprawą fantastycznego rekordu Ligi WNBA w liczbie punktów zdobytych podczas sezonu zasadniczego. Poprzedni rekord przetrwał tylko rok i wynosił 939 punktów. W spotkaniu Indiana Fever z Los Angeles Aces supergwiazdą tego spotkania była Asia Wilson. Pod koniec drugiej kwarty trafiła do kosza w rzucie z wyskoku, czym napisała historię. Ostatecznie koszykarka teamu z Las Vegas uzyskała 27 oczek, a na dzień dzisiejszy rekord ligi WNBA wynosi 956 punktów. Koszykarki Aces pokonały Indiana Fever 86-75. Do pobicia rekordu Wilson potrzebowała 35 spotkań. Poprzedni rekord został ustanowiony podczas 38 meczów. Do końca sezonu zasadniczego pozostały jeszcze 4 kolejki. Wilson swoje najlepsze osiągnięcie będzie jeszcze tylko śrubować. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I jeszcze informacja o nowym święcie narodowym, które zostało wprowadzone przez rząd Wyspy Karaibskiej San Lucia. Wolno od pracy przypadnie na 27 września. Tego dnia będą świętować dzień Julian Alfred, sprinterki, która zdobyła pierwsze w historii kraju medale olimpijskie. Sięgnęła po złoto na 100 metrów i srebro na 200. Jeszcze raz, kiedy? Kiedy to święto? 27 września. 27, piątek. Ale my też moglibyśmy świętować nasze medale olimpijskie, prawda? Trochę by tych wolnych dni od pracy... Ale złote? To tylko jeden by nie, był. Nie, wszystkie. No to 10, no to powiedzmy, że jeszcze okej. Okay. Dziś należy przygotować się na trudne warunki, jak słyszeliśmy w serwisie. Tak, ostrzegamy przed ulewnymi deszczami, a co za tym idzie, przed podtopieniami czy powodziami błyskawicznymi. Dziś ten niż genueński będzie miał taki wpływ na południowo-zachodnią Polskę. A jeśli chodzi o temperaturę, to ta bardzo niska w zachodniej Polsce, bo nawet okolice 10 stopni we Wrocławiu, ciepło będzie za to we wschodniej połowie kraju, tu nawet 24 stopnie Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 10 minut po 9:00. To czas na taką ciekawą zbitkę. Do widzenia i do usłyszenia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich. Bo ja się żegnam i ekipa Poranka mówi już do usłyszenia właśnie, a Maciej Jankowski antenę przejmuje i właśnie się wita. To jest właśnie ten moment, kiedy ty mi podajesz antenę. Ręcyma, antenę. Taką teleskopową, bardzo tak, proszę. Tak, ja ją odbieram. Właśnie antena została odebrana i do 12:00 będzie dzierżona przez nas. Dobrego dnia. Do składu jak co dzień dołącza Gosia Jakubowska. Trzy najbliższe godziny spędzimy razem. Będzie sporo o kulturze, sporo o muzyce. Będzie płyta tygodnia, piosenka dnia. Dziś czwartek, 12 dzień września. Zapraszamy i polecamy się do 12:00. Taki Iggy Pop dziś na początek naszego spotkania. Jest kwadrans po dziewiątej, The Passenger. To jest utwór chyba wszystkim doskonale znany. My wszystkich pasażerów, wszystkich przebywających obecnie na fotelach pasażerów w samochodach, w trasie być może pozdrawiamy najserdeczniej. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl, jeżeli państwo się w takich okolicznościach właśnie znajdują. Wczoraj utwór, który teraz zagramy, wprawdzie się pojawił, ale dziś jest dla niego chwila wyjątkowa, bo to nasza piosenka dnia. A chodzi o fragment nowej płyty pań z grupy Heinz, które do utworu Stranger zaprosiły człowieka o głosie chyba jednym z najbardziej charakterystycznych w obecnej światowej alternatywie. Chodzi o Grianna Shatana z Fontaine's DC. To Stranger. To jest płyta z minionego piątku. Heinz, czyli grupa z Madrytu, łączy siły z irlandzkim wokalistą Grianem Shatanem. Viva Heinz, taki tytuł nosi ta płyta, która ukazała się 6 września dokładnie. No i to był nasz utwór, nasza piosenka dnia dziś w czwartek, 12 września. Teraz coś z polskiej sceny u nas muzycznie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zachęcam do tego, aby do nas pisać, a już niebawem, bo o 9.30 informator ekonomiczny na naszej antenie się pojawi. Mieszka.

I startujemy w studiu Trójki, oczywiście Sylwia Zadrożna jak zwykle o tej porze. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto i jak zwykle dziś? Właśnie nie sama. Dziś gościem dawno niewidziany w naszym studiu i niesłyszany w Trójce Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj czwartek, czyli mamy nowy tygodnik Instytutu, a w nim ciekawa i dobra informacja, bo zmniejsza się odsetek dorosłych osób młodych, którzy nie pracują i nie uczą się, o ile w roku 2002 w grupie osób w wieku od 15 do 29 lat ten odsetek wynosił ponad 21,5%, to w ubiegłym już spadł do poziomu zaledwie 9,1%. To taki poziom nieobserwowany wcześniej, czyli spadek aż ponad dwukrotny chyba. Czyli żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, o czym mówimy. Dzisiejsza młodzież jest historycznie najbardziej aktywna, gdy mówimy o pracy zawodowej bądź edukacji. Tylko 9% młodych ludzi nie wykonuje albo jednej, albo drugiej czynności i to jest dwa razy mniejszy odsetek niż to, co widzieliśmy jeszcze na początku tego stulecia. To są informacje, które pokazują nam, że pomimo tego, że często słyszymy no wiele negatywnych opinii o młodych ludziach, że są leniwi, że roszczeniowi, że mają inne podejście do pracy niż te starsze pokolenia, no to dane trochę temu przeczą. Oczywiście trudno jest zawsze uogólniać, że całe pokolenie jest takie albo inne, bo zawsze to jest zbiór jednak jednostek, które się między sobą różnią. No ale te statystyki pokazują nam pewne porównanie właśnie w czasie, więc możemy gdzieś te porównania pokoleniowe tutaj też próbować realizować. Tutaj ten odsetek niestety wyższy jest wśród kobiet niż mężczyzn, czyli mężczyźni tutaj lepiej wypadają. I też jeśli chodzi o województwa, no wiadomo, tutaj region warszawski, stołeczny wypada najlepiej, Podkarpacie najsłabiej. To różnicowanie jest naturalne, bo to zależy mocno od tego, jak wyglądają też lokalne rynki pracy, jak wyglądają ośrodki akademickie w tych regionach. Też gdy patrzymy na statystyki aktywności zawodowej, to faktycznie mężczyźni przez właściwie prawie cały okres życia mają tą aktywność zawodową nieco wyższą niż kobiety. Część bierności zawodowej kobiet też wynika po prostu z macierzyństwa, które też w tym okresie się może pojawiać, więc to nie są jakby zaskakujące wnioski, gdy wejdziemy w to głębiej. Chyba najważniejszy wniosek jest taki, że no jednak to młode pokolenie, mówię, wbrew części stereotypów, jednak jest aktywne i powinniśmy też na to patrzeć w oparciu o dane, a nie tylko pewne anegdotyczne dowody. No i co jeszcze ważne, wypadamy tutaj bardzo dobrze na tle innych krajów Unii Europejskiej, a wręcz za chwilę spełnimy, bo tam chyba ta 1/10 tylko nam brakuje, do spełnienia 9% celu, jaki postawiła sobie Komisja Europejska. Tak, nie dość, że wyprzedzamy tutaj średnią unijną, również średnią dla krajów OECD, też wyprzedzamy, czyli dla krajów rozwiniętych. To jest o tyle istotne, że jeszcze te kilkanaście lat temu te nasze wyniki były dużo słabsze niż te średnie dla Europy czy krajów rozwiniętych, więc widać, że to nie jest tylko progres w tym, co widzimy w kraju, ale też na tle świata. Czyli tak jak powiedziałam, ciekawa i dobra informacja. No a kolejna też jest chyba dobra. Nawet 500 tysięcy ton ropy naftowej może się znajdować w złożu, które Orlen odkrył właśnie w województwie lubuskim. To największe odkrycie od lat. Czy w takim razie możemy być drugim Kuwejtem albo drugą Norwegią chociażby? No, tutaj bym trochę studził pewnie nastroje. Oczywiście każde takie odkrycie jest dla nas cenne, szczególnie gdy mówimy o tym, że Polska jest cały czas przystosowuje się do świata braku importu ropy z Federacji Rosyjskiej i każde dodatkowe złoże, które mamy w kraju, w tym wypadku poprawia nam jakby sytuację, bo zabezpiecza nas tutaj na miejscu. Nie musimy tylko zależeć od importu, natomiast te złoża na pewno nie będą tak duże, żebyśmy tutaj nagle stali się potentatami nawet na skalę regionalną, ale dla wykorzystania krajowego na pewno to ważne informacje. I jeszcze raz zaglądamy do tygodnika Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Połowa mieszkańców dużych miast płaci za najem co najmniej 1/3 pensji. To dużo, jak należy odczytywać te dane? No to dużo, bo gdy mówimy o tych dużych miastach, tutaj zrobiliśmy analizę na przykładzie 6 największych miast w Polsce, to jest przynajmniej 1/3. Są miasta, gdzie to potrafi przekraczać nawet 40%, więc jest to duży jakby koszt w budżecie domowym. No w warunkach, gdy mówimy o osobach, które są singlami i pojedynczo żyją, no to możemy sobie wyobrazić, że no po prostu zostaje tylko 2/3 z tej pensji na wszystkie inne koszty, a gdzie tutaj przestrzeń na odłożenie środków, a jeżeli chcemy odłożyć na przykład kapitał na wkład własny do własnego mieszkania, sfinansowanie no podstawowych kosztów życia, no to już zaczyna się robić spore wyzwanie. To jest o tyle istotne, że gdy myślimy o rynku najmu w Polsce, on jest dużo mniej rozwinięty i mniej upowszechniony niż to, co widzimy chociażby w krajach zachodniej Europy. W Polsce cały czas jest ten model posiadania mieszkania na własność, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością kredytowania na wiele lat tej nieruchomości. Ale gdy patrzymy na porównanie takie już później nominalne też kosztów najmu versus na przykład rata kredytu, no to może się okazać, że to mimo wszystko może być w miarę opłacalne rozwiązanie, no bo tutaj po prostu płacimy najem, który jest porównywalny kosztowo do tego, co byśmy płacili za jednak własną nieruchomość. Więc to jest jakaś bariera, która też powoduje, że no wiele, szczególnie młodych osób, gdy wchodzi w ten etap dorosłości, no spotyka się z tą dużą jednak barierą kosztową. I gdy znowu wrócimy do naszego wątku pokoleniowego, gdy pokolenia starsze zżymają się, że młodzi dzisiaj mają takie oczekiwania, a nie inne płacowe, też powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ci młodzi, gdy wchodzą w tą dorosłość, no te koszty życia mają dużo wyżej postawione niż te, które jeszcze pamiętamy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat. To racja, no i też dlatego mamy tak dużo tak zwanych gniazdowników w Polsce, czyli młodych osób, które no długo mieszkają z rodziną, prawda? Z rodzicami. Tak, no tu możemy przypomnieć, że to jest ponad 50% młodych osób, które nadal żyją do 30 roku życia, które nadal faktycznie mieszkają z rodzicami w gospodarstwach domowych. My jesteśmy pod tym względem jednymi z liderów w Europie, bo jeżeli dobrze pamiętam, chyba jesteśmy na drugim miejscu. Nie jesteśmy na drugim miejscu, ale jesteśmy powyżej średniej europejskiej, więc jesteśmy w gronie liderów na pewno. I to pokazuje, że ta bariera wejścia w warunki nieruchomościowe no jest bardzo duża. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dziś gościem w Trójce. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Informator ekonomiczny. A rozmowę jak zwykle przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy Sylwio serdecznie. Dziękuję bardzo. Na zegarach 20 minut do 10, to teraz coś z naszej listy przebojów. Można głosować do jutra do godziny 12, między innymi na ten utwór. Nature is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Być może niektórych to zaskoczy, że to formacja Ghost, ale w istocie tak właśnie jest. Przed momentem na naszej antenie i to jest jeden z utworów, na które można głosować na naszą listę przebojów, na naszej liście przebojów. W zakładce lista przebojów właśnie, żeby raz jeszcze powtórzyć ten zbitek słów, można znaleźć wszystkie utwory do głosowania oraz wszystkie informacje na temat tego, jak głosować oraz jakie są Państwu potrzebne do tego informacje. To wszystko na stronie Trójki Państwo znajdą. Do jutra do 12 głosy można oddawać, a po 19 Piotr Metz zaprezentuje to, co Państwo wybiorą w audycji Pierwsza Trójka do godziny 22. Przypomnijmy, że Pierwsza Trójka jutro akurat z Łodzi z festiwalu Great September, na który wyruszamy już dziś chwilę po 12, ale do 12 jeszcze trochę, a teraz u nas Kate Bush. Before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letter. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Obecność Artura Rojka muzycznie na antenie Trójki dziś bynajmniej nieprzypadkowa. Tak jak wspominałem, wybieramy się powoli już, bo po 12 wyruszamy do Łodzi na festiwal Great September, z którego dziś zaczynamy nadawać na żywo. Jako pierwsza audycja zapraszamy do Trójki o godzinie 16. Zapraszamy już teraz serdecznie w imieniu Katarzyny Borowieckiej. Po 19 dziś usłyszę się z Państwem Gosia Jakubowska, również z terenu festiwalu w audycji Rotacja, w której z pewnością wątki festiwalowe się pojawią. Kontynuujemy w piątek, tam też dużo propozycji antenowych będzie, tak jak wspomniana choćby lista przebojów i audycja festiwalowa, ale o tym jeszcze będziemy na pewno Państwu opowiadać i przypominać w kolejnych audycjach. Tymczasem powoli, zmierzając do końca tej godziny, wspomnę tylko, że po 10 porozmawiamy o pewnej wyjątkowej nagrodzie literackiej, to za chwilę się wyjaśni, ale będą też inne wątki, takie jak choćby wątek sportowy, czyli Biegam, bo lubię i Krzysztof Łoniewski, jak zwykle w czwartki. To jest program Dobrego Dnia. My zachęcamy do tego, żeby do nas pisać. Dobrego Dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. 8 minut pozostaje do 10. Za chwilę serwis Trójki, a to Black Pumas i More Than a Love Song.